Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş. İyi günler sevgili eczacı dostlar. Eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız, saygıdeğer dinleyiciler. Radyo Havan'da Z raporunda yine birlikteyiz. Radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte iyi bir program olmasını, katkı sağlamasını diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Programımızda alışılagelmiş olduğu üzere bir sonraki ayın mali ve sosyal güvenlik takvimiyle başlıyoruz. Daha sonra bugünkü programımızda değeri düşen mallar, kıymeti düşen mallar üzerinde duracağız ve bu malların değerlemesi üzerinde özellikle odamız koordinatörü eczacı arkadaşımıza, dostumuza bu konuyla ilgili son günlerde çokça sorular soruldu. Dün ve evvelsi gün sorulan soruları da yanıtlamak üzere bugünkü programımızda konuya değineceğimizden bahsetmiştik. Şimdi Aralık ayının mali ve sosyal güvenlik takvimini şu şekilde özetleyebiliriz. 24 Aralık 2012 Kasım dönemine ait muhtasar beyannamenin beyanı, yine 24 Aralık 2012 Kasım dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin beyan edilmesi, 26 Aralık 2012 katma değer vergisi ve muhtasar beyanları ile oluşan tahakkukların ödenmesi, yine 24 Aralık Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin ilgili kuruma, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi, 31 Aralık 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin bildirgeleriyle oluşan tahakkukların ödenmesi, 31 Aralık BABS formlarının bildirilmesi diye bahsederiz. Aralık ayında en önemli konulardan bir tanesi de 2013 yılı yani takip eden takvim yılına ait ticari defterlerin tasdiklerinin yapılması, yani notere 2013 yılında kullanılacak defter tasdiklerinin yapılması. Bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Biz bunu radyomuzda, programlarımızda birçok kez işledik. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde gerek 6103 gerek 6335 sayılı yasalarla yapılan düzenlemelerle yürürlüğe girmişti. Bu kanuna istinaden özellikle bizi dinleyen serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımıza, dostlarımıza, dinleyicilerimize, bir takım defterlerin bilinmesine rağmen uygulamada çokça üzerinde durulmayan ya da önem gösterilmeyen 3 defter, pay defteri, genel kurul müzakere defteri ve yönetim kurulu karar defterinin de yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte çok önem arz ettiğini belirtmek isteriz. Bu defterlerin de, yani YM defteri, defteri kebir ve envanter defterine ilaveten pay defteri, genel kurul müzakere defteri ve yönetim kurulu karar defterinin de mutlak suretle tasdik ettirilmesi ve yine bu defterlerden yönetim kurulu karar defteri ile YM defterinin 2013'ün sonundan itibaren 3 ay içerisinde, yani 2014'ün 31 Mart'ına kadar da kapanış tasdiğinin yaptırılması zorunlu olduğunu belirtelim. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, yine yazılı ve sözlü çokça sorulan, özellikle eczanelerin yanayan karası, miadı geçmiş ilaçlar ve bununla ilgili odanın bir çalışmasından bahsetmiştik. Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bir takım görüşmeler yapıldığını ve artık miadı geçmiş ilaçların İMA sorununda odanın aktif olmaya çalıştığını ve bu çalışmaların bir kısmının tamamlandığını, bir kısmında devam etmekte olduğunu bahsetmiştik geçmiş programlarımızda. Bu çalışma bir yandan yürürken Biz gerek eczacı dostlarımızın, gerek eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensuplarının kıymeti düşen mallarla ilgili ve yine bunların değerlemesiyle ilgili neler olduğunu aradan sonraki kısımda bunlara değineceğiz. Buna değinmeden önce bir iki konuya daha hatırlatmakta yarar var. Çünkü bu da bize sıkça soruluyor. Kısa kısa bunu hatırlatılması isteniyor. O da şu: ilaç katkı payları, muayene ücretleri ve bunların bunlar karşısındaki tutum ve biz özellikle sürekli bunu söylüyoruz ve diyoruz ki ödeme kaydedici cihazlarda ilaç katkı payları ile ilgili ayrı bir tuş açılması ve ilaç katkı paylarının bu tuşla verilmesi takip için yararlı olacaktır. Ve yine diyoruz ki ilaç katkı payları için mutlaka belge düzenlenmelidir, fiş verilmelidir. Fakat muayene ücretleri için belge düzenlemeye gerek yoktur. Maliye Bakanlığı'nın bununla ilgili sürküsü vardır. Bunu çokça dile getirdik. Yine bize bu hafta içerisinde yazılı ve sözlü olarak, ki odamız koordinatörüne de soru geldiği için bunun tekrar etmek ihtiyacını duyduk. Kısa bir ara verdikten sonra Z raporunun kaldığımız yerden devam edecek. İkinci bölümde bahsettiğim üzere kıymeti düşen mallar, değeri düşen mallar, bunlarla ilgili olarak bilgi vereceğiz. Emsal bedel üzerinde duracağız. Radyo Havan'da Z raporu kaldığımız yerden devam edecek. Kısa bir ara sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neyden neyden gecemden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neyden neyden geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı. Açma yaramı, perişanım. Yüce dağ başından aşırdın beni, neyden neyden yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göğünün bende yoğudu, neydem neydem yoğurdu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar haramı. Açma yaramı, nasıl edem ben? Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl eden ben. Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışmış, yolcum üşümüş, nasıl eden ben. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar karamı, açma yaramı, perişanım ben. İyi günler sevgili dostlar. Radyo Havan'da Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde kıymeti düşen mallar üzerinde duracağımızı söyledik. Konunun geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz programlarda bahsettik. Ağırlıklı olarak 2-3 eczacımızın gerek İstanbul'dan bizi dinleyen, gerekse İstanbul dışından özellikle su basması neticesinde eczanesindeki ilaçların, bir takım ürünlerin zarar görmesiyle ilgili mağdur olmaların neticesinde yapmış oldukları girişimler, sigorta ve benzeri girişimler devam ederken İstanbul Eczacı Odası koordinatörüne konuyla ilgili bilgi almak istediler. Biz de kendilerine gerekli bilgiyi verdik ve bir taleple bunu radyo programında yapmamızı istediler. Bunun üzerine bu konu üzerine daha ayrıntılı durmaya karar verdik. Bu bölümde kıymeti düşen mallar. Şimdi kıymeti düşen mallar nedir? Değeri düşen mallar nedir? Yasal altyapısı nedir? Bunlarla yola çıkalım. Kıymeti düşen mallar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 278. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre madde hükmü şu şekildedir. Yangın, deprem, su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalmış olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması uygun olmayan hurdalar, döküntüler, üst tüpü, deşe, iskartalar, emsal bedeliyle ilgili değerlenir. Şimdi bir kere temel unsur emtianın kıymeti düşen mal olarak değerlenebilmesi için İktisadi kıymetin en önemli unsuru bu. 1. Önemli azalış meydana gelecek. 2. Yangın, deprem, su basması gibi tabii afet veya tabii afetin dışında bozulma, çürüme ve benzeri şeylere kırılma gibi nedeniyle hasar oluşacak. Şimdi buraya dikkat ettiğimiz zaman bu madde hükmünden şunu anlıyoruz. 1. Kıymetin azalış nedeni teker teker sayılmış. Ve bunların sonuna gibi eklenerek, gibi edatı eklenerek benzer durumlar nedeniyle emtianın değerinin önemli miktarda azalmasından bahsedilmiş ve azalma olduğu takdirde emsal bedeliyle değerleme yapılacağı belirtilmiş. Peki emsal bedeli nedir? Şimdi ikinci gideceğimiz nokta burasıdır. Emsal bedeli deniyor ki yangın, deprem, su basması, doğal afetler gibi çürüme, kırılma, paslanmaz. Emsal bedel Vergi Usul Kanunu 267. maddesinde belirtilmiştir. Ve biz burada 267. maddenin 3. sırasında takdir esasıdır. Biz bununla ilgili olarak yine radyomuzun geçmiş yıllarda, dönemlerdeki programlarında konuyu ayrıntılı olarak aktardık. Peki yalnız bununla emsal bedel değerlemesi yapılabilir mi? Önemli olan hani şeyin konunun en özü bundan sonra ne yapılacaktır? Hatta İstanbul'da geçmiş yıllarda yine çok uzun süren bir yağmur yağmıştı. Metrekareye kilogramda şu kadar yağmur düşmüştü. Yine bir takım bodrum ve dere yataklarının kenarında olan iş yerleri, konutlar zarar görmüştü. Aynı dönemde biz yapmış olduğumuz programda buna değinmiştik. Bir kere yapılması gerekenleri sıralayalım. Daha sonra emsal ve dere tekrar değineceğiz. Böyle bir olay vuku bulduğunda tamamen sigorta işleminden bağımsızdır bu, bu bahsedilen hadise. Sigorta oluşan maddi zararın sigorta kapsamında tazminine yöneliktir. Bu ise vergi usul kanununa göre değeri düşen malların, kıymeti düşen malların vergi matrağından indirim konusu yapılması şartlarıdır, gerekleridir. Bir kere temel unsur böyle bir olay karşısında bir belgelendirme gerekecektir. Belgelendirme nedir? Örneğin yerel yöneticilerden, yani yerel idari makamlardan alınan bir belge. İşte yağmur yağdı, sel bastı, işte ilgili yerel makamların kolluk kuvvetlerinden alınan bir belge neticesinde mutlaka ama mutlaka bu iktisadi kıymetlerle ilgili olarak vergi idaresine başvuruluyor, takdir komisyonuna iletiliyor. Emsal bedel takdirinin bu komisyonca yapılması isteniyor. Demek ki birinci parametre işte çatının uçması, rüzgardan içeriye yağmur girmesi, deponun su alması neticesinde olan unsurlar, evet, kıymeti düşen malları meydana getirir. Ama biz kıymet düşen malları bu kapsamda kendi kafamıza göre değerleyemeyiz. Bunun tespitine yönelik idari makamlardan, yerel idari makamlardan alınan belgeyle birlikte takdir komisyonuna başvurulacak. Takdir komisyonundan da emsal bedeliyle malın değerlenmesi istenecektir. Burada takdir esası işte miadı geçmiş ilaçlarla ilgili olarak odanın yapmaya çalıştığı çalışma, bu komisyonun, yani miadı geçmiş ilaçların listelenmesi, İMA merkezine, yani İzmit'e ve Kemerburgaz'a gönderilmesi, bununla ilgili olarak oradan çıktıların alınması, takdir komisyonu kararları ve muhasebe kayıtlarına intikal edilmesindeki bürokrasiyi azaltmaya yöneliktir odanın çalışması. Çünkü bu ilaçların gelişi güzel bu bürokrasiden yılarak ya da bürokrasinin zorluğundan gelişi güzel atılması, çöpe atılması, doğaya terk edilmesi, dökülmesi, ilaçların aynı zamanda doğaya verilen zararı, yani bu ilaçların tıbbi atık dediğimiz kapsamda değerlendirilmesini gerektireceği için hem çevre zararını da ortadan kaldırmış olur. Peki bu açıklamayı yaptıktan sonra demek ki kıymeti düşen mallar, miadı geçmiş ilaçlar aynı kategoride değerlendirilir. Bunlarla ilgili şu andaki yasal uygulama budur. Peki biz bunu biraz daha geniş, bizi dinleyenlere, emsal bedel nedir, vergi usul kanununda nasıl düzenlenmiştir, onunla ilgili bahsedelim. Ve bunu daha ziyade bizi dinleyen serbest muhasebeci, mali müşavir arkadaşlarımıza, dostlarımıza, dinleyicilerimize yönelik olsun. Çünkü bahsedilen kıymet düşen mallarla ilgili olarak eczacı dostlarımızın yapması gerekenlerini ve değerlemenin nasıl yapılması gerektiğinden bahsettik. Konuyu biraz daha ileriye taşıyoruz. Teknik olarak emsal bedeli anlatıyoruz. Çok fazla ayrıntıya girmeden, emsal bedel vergi usul kanununda 267. maddede düzeltilmiştir. Bedeli gerçek olmayan, bilinemeyen ya da doğru tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran oluşacağı değerdir. Bu emsal bedel sırayla 3 esasa göre tespit edilir. Birincisi ortalama fiyat esası, ikincisi maliyet bedeli esası, üçüncüsü takdir esasıdır. Bu takdir esası önemli bir konudur ve miadı geçmiş malların, yani miadı geçmiş ilaçların bu sürece göre değerlendirileceğini ve bunun neticesinde gider yazılacağını, vergi matrağının azaltıcı unsur olduğunu bahsetmiştik ve bununla ilgili odanın yapmış olduğu, özellikle miadı geçmiş ilaçların imhasına yönelik yapmış olduğu çalışmadan bahsetmiştik. Bu unsurları bahsettikten sonra, bu sıralamayı da bahsettikten sonra bir konuya daha değinip programımızı tamamlayacağız. Sevgili dostlar, Aralık ayı birçok uygulamanın da önemini öne çıkaran bir aydır. Yani vergilendirme açısından dönem sonu işlemleri, biz burada eczacı dostlarımıza Aralık ayında, yani 31 Aralık'ta mutlaka ama mutlaka kaydı ilaç miktarı ile kaydı ilaç tutarı ile fiiliyatta raflarında bulunan ilaçları karşılaştırmalarını, yani muhasebelerinden kayıtlarında gözüken ilaçlarla fiili olarak raflarda bulunan ilaçlar arasındaki karşılaştırmayı yapmalarını ısrarla önermiştik. Ve hatta bunun dönemsel diye tabir ettiğimiz üçer aylık dönemlerde de yapılmasının önemli olduğunu bahsetmiştik. Sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler, Radyo Havan'da Z raporunun sonuna geldik. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Deniz Başaran arkadaşımla birlikte programın beklenen faydayı, beklenen yararı sağlamış olduğunu, sağlamış olduğu temennimizle birlikte hepinize saygılar sunuyoruz. Aralık ayındaki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın, hoşça kalın diyoruz. Z raporu. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, öğretim görevlisi, yeminli mali müşavir İsmail Hakkı Güneş.